Attila! Már egy év volt, itt hozott tájföl, szanyja a faszát, most elment megint. Most elment meg jó volt. Na. Hát jó, de szépen megmondom, hogy Timi félretészi, szóljon neki! Hova ment most? Azt mondta, hogy a másik bódba megnéz. Micsodát? Hát a rabok faszát itt van a nyárban. Bazd meg, hívom, azt itt hagyta a telefonját, ja, én nem tudom, hogy érzed az Attilát. Nem mondja, kisnányom. Hogyan vagy ennyire felelősen hülye, mint ez az én fiam anyám? Nem mondjál ilyet. De hogy mit mondja nekem? Fölhívott a Timi, hogy félretette a dolgokat, azt akkor otthon nálasz, akkor mi legy, szköl az, vagy nem kell. Telefonon hívom, nem leszti fő, mert ugye itt hagyta a telefonját. Azért félretette a dolgokat, hogy meglegyen. Hát jó van, majd akkor mínoszt, akkor megveszi azt is. Ha. Most, hogyha benné hozzátok, akkor mond neki, hogy keresse a Brigitát, és a Brigitától kérje azt, amit a Timi félretett. Hallgassam már. Most mondjátok. Hogyha benné hozzátok, igen. Mond neki, hogy keresse a Brigitát. Itt van az Attila. Hála jó Istennek. Nem jön Harry vásárolta. Nem, mondta, hogy kell, és nem adták oda mi. De most elmehet vissza, és megkérdezi a Brigitát, hogy azt, amit a Timi félretett, azt adja oda te neked. Mert félretette a Timi, meg minden, és akkor nem mondtad nekik. Áj, nem, hogy már legyek a hibás, mondta az egyiknek ott. Hát de ne az egyik nem mondta, keresd még a Brigitát, és mondd neki, hogy a Timit, amit félretett, adja oda te neked. Akkor az összeset adja oda? Mit tudom én, nyújt, kiszülöm még, hogy tett félre egy tejföld, meg egy túrút tett félre. Jó, akkor. Jó, akkor elhozom azt is. Ha hozzám most meg. Jó, akkor lesz vissza 16, amit gondol. Jó van, akkor. Akkor lehet a tévébe a nyújtara. Na, hát akkor hozzá szépen azt, akkor hagyd legyen meg, ha már félre tett, egy szépen mondta, rugattam. Várjatok már, na! Itt van, mi anya mondja. Mit mondasz? Hát szépen mondom, hogy kérdel meg a Timit, hogy adja oda azt, amit félretett. Akkor azt adottam, nem baj. Akkor megmarad nektek a voltatainak a nyolc. Mindegy, hozzad el, majd elfogy. Nem vészes. Jó, kell hozzam a maradék nyolcat. Na, hozd el szépen azt, amit a Timi félretett. Mi most már hazafelé, de keresd a Brigitát, és a Brigitától kérdel azt, amit a Timi félretett. Jó. Ennyit nem tudok rád bízni, fiam. Hát tényleg még mondja. Mondja akkor. Jaj, ottam a húst is. Vigyázz, vigyázz, vigyázz, vigyázz, már értézzék már még egy már. Megjöttél. Na. 700. Jó van, akkor most már csak megértettem, amit mondtam. Aztán már megértézzék már egy már. Majd azt elszámolunk, jó? Ide rakom azt a 8015-et, majd aztán elszámolunk a 800 van, tehát keresek, kell 15-en mindegy. Jó, van, akkor majd csak már megértette, amit mondtam neki, ugye? Aztán biztos, biztos, biztos. Elezsíjázó. Hát, szóval azért néha olyan úgy mi, mint a kis eszetlen mondani. Hát jó, jó van, ő elment, úgy látszik, hogy nem vették észre, hogy ott van, és akkor ő bevásárolt. Azt gondolta, hogy bevásárolt, közben meg az amazok aztán jöttek rá, hogy hát nem. A Timi aztán mondta, hogy nem látta az Attilát, ő meg félretette a dolgokat, azt akkor... Jó, nem probléma, majd elfogy, nem olyan probléma az, nem? Hát persze, csak hagyja, hogy meg is akkor. Így van. Majd megesszük, mindjárt egyet megeszik a... Mit mondod, Ata? Majd megesszük, mindjárt egyet megeszik. Jó, az finom, nem? Majd elfogy, én is akkor csak hozzá, hogy ne legyen annak is problémája benne. Jó. Na, jó van, akkor lehetettem akkor. Amúgy jó vagytok, rendben minden. Jó vagyunk, rendben vagyunk. Jó van. Na, szédesanyám. Na, kiállítom, de ki a vállalkot, hogy... Na, jó vissza. Nincs még Kali esze. Nincs. A főség vágom, ezt is már egyszerűen. Nehogy már, na. Mi? Nehogy főthez válj már, akkor nem lesz telefon, milyen beszélek édesanyámmal. Hát a rabok faszává. Jó, ezt. No. Ezt tetsz? Van még valami? Nem. Yeah. Yeah.